चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। आइए ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम प्रथम प्रति अष्टाध्यायी का जो दूसरा अध्याय का तीसरा पाद है इसको पढ़ रहे हैं। हमने पिछले पाठ में तृतीया का होश छंदसी यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब जो है आगे चौथे नंबर सूत्र से चलेंगे। अंतरांतरेण युक्ते अंतरांतरेण किचि। हेलो रुक जाइए किसी। अंतरांतरेण युक्ते अंतरांतरेण अकारांत अंतरांतरेण युक्ते इसको जो है अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेण अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेण और ताभ्याम युक्तः इति अंतरांतरेण युक्तः तस्मिन् अंतरांतरेण युक्ते ऐसा अंतरांतरेण युक्ते अकारांत उम्लिंग अंतरांतरेण युक्त सत्मेत एक वचन है तो अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेण ताभ्याम युक्त है युक्त या अंतरांतरेणाभ्याम युक्त इति अंतरांतरेण युक्त तस्मिन् अंतरांतरेण युक्ते इतरेतर योग द्वंद इतरेतर योग द्वंद तृतीया मैत्रेतर योग द्वंद गर्भ तृतीया तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर द्वितीया कर्मी द्वितीया से द्वितीया के अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया। हाँ बोलिए। नपुंसक लिंग भी हो सकता है क्या। हाँ नपुंसक भी हो सकता है पुंलिंग भी हो सकता है दोनों हो सकता है युक्त शब्द जो पुंलिंग भी हो सकता है नपुंसक लिंग भी हो सकता है। नपुंसक लिंग ने किया। हाँ हाँ ठीक है वो भी ठीक है क्योंकि अंतरांतरण जब यदि ये अंतरार अंतरेण से युक्त जो शब्द है अंतरांतरण के योग में अंतरांतरण के साथ जो युक्त है उसमें द्वितीया होती है। तो यहाँ पर जो है शब्द का विशेषण मानेंगे तो पुमलिंग हो जाएगा, शब्द रूपम का विशेषण मानेंगे तो नपुंसकलिंग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अंतरांतरेण युग से ओहो रुक जाइए, बच्चे जो आ गया है उनकी माँ सो गई है, रुक जाइए अभी थोड़ा सा। अब जो सब कर दिया था क्षमा करे। तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर अंतरा और अंतरेण ये दो शब्द है। तो अंतरा अंतरेण च युक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर भवति। अंतरा अंतरेण युक्ते च शब्दे द्वितीया विभक्तिर भवति। और एक साथ करें तो अंतरांतरेण युक्ते शब्दे द्वितीया विभक्ति भवति। अंतरा अंतरेण युक्त अंतरा अंतरेण के साथ जुड़े हुए जो शब्द है, अंतरा और अंतरेण के साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है उसमें द्वितीया होती है। प्रथम वृत्ति कार्य कर रहा है कि अंतरांतरेण शब्दों निपातो ताभ्याम योगे द्वितीया विभक्तिर भवति। बोलते अंतरा और अंतरेण ये जो शब्द जो है निपात है, ये शब्द जो है निपात है, बस यहाँ पर पढ़ दिया गया हुआ है। और उनके योग में द्वितीया माने अंतरा और अंतरेण शब्द निपात है, वो निपात संज्ञा पीछे पहले अध्याय के चतुर्थ पाद में जो आपने प्रागृष्ण निपाता है, तो निपात आपने पढ़ाई है, तो निपात संज्ञा है, अव्यय है, कहने का प्रयोग अंतरा अंतरेण ये दोनों शब्द जो है। परंतु यहाँ पर अंतरा अंतरेण ये दोनों शब्द को इन्होंने निपात माना है, शब्द निपात है तो ठीक है। और इसके योग में जो है द्वितीया विभक्ति हो गई है। तो उदाहरण के लिए ये जो है षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति कर दिया, षष्ठी विभक्ति का अपवाद है। उदाहरण है अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुः, अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुः। अंतरेण है अंतरेण पुरस्कारम न किंचित लभ्यते, अग्निम अंतरेण कथम पचेत, अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलुः। ये अंतरा अंतरेण का दिया है कि जैसे दिया कि अंतरा त्वाम च माम च मतलब तेरे और मेरे बीच में कमंडलु है। यहाँ पर तेरे और मेरे बीच में तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, तेरे और मेरे बीच में इस तरह से षष्ठी विभक्ति प्राप्त था षष्ठी से, वो न होकर के अंतरा के योग में अंतरा के साथ जो युक्त शब्द है, तो अंतरा के साथ युक्त शब्द त्वाम और माम है, तो उसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। इसलिए त्वाम माम षष्ठी न होकर के यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो गई है। ऐसे अंतरेण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते, तो यहाँ पर पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पुरुषकारम का अर्थ है पुरुषार्थ, तो पुरुषकार के बिना अर्थात पुरुषार्थ के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर अंतर पुरुषकार के बिना, तो पुरुषकार में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी उसका ये अपवाद है। तो ये अंतरेण के योग में यहाँ पर अंतरेण के साथ संबंधित जो पुरस्कार शब्द है उसके साथ, अंतरेण के साथ जो पढ़ा हुआ अंतरेण के साथ युक्त जो शब्द है वो ध्यान रखेंगे कि अंतरेण के साथ या अंतरा के साथ जो युक्त शब्द है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। माने ये इस प्रथमा वृत्ति में जो ऐसा लिखा हुआ है कि अंतरार अंतरेण के योग में द्वितीय होती है, संबंध में द्वितीय होती है, इतने ही तक यदि अर्थ करते हैं तो मन में आपको शंका हो सकती है कि भाई अंतरा और अंतरेण के योग में संबंध में, तो अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय होती है तो अंतरा अंतरेण के योग में हिंदी में जो अर्थ दिया वो ठीक नहीं दिया है, संस्कृत में जो अर्थ है वो ठीक है, ताभ्याम योगे, तो ताभ्याम योगे, तो ताभ्याम योगे का मतलब हुआ कि अंतरांतर माने अंतरा अंतरेणाभ्याम, अंतरेणाभ्याम योगे, तो अंतरा और अंतरेण के साथ योगे माने युक्त शब्द में, जुड़े हुए शब्द में, तो यहाँ पर ताभ्याम में सह के योग में तृतीय है ऐसा समझ लीजिएगा कि या माने वो साथ अर्थ को बता रहा है, जैसे कि अंतरा और अंतरेण के साथ युक्त जुड़ा हुआ, युक्त माने जुड़ा हुआ शब्द, तो यहाँ पर अंतरा और अंतरेण के साथ जुड़ा हुआ शब्द क्या है, कमंडलू है कि त्वाम और माम है, तो अंतरा और अंतरेण का अर्थ है मध्यम और बिना अर्थ में है, मध्यम और बिना दो अर्थ है, मध्य और बिना, अंतरा का अर्थ है मध्य और अंतरेण का अर्थ है बिना, तो अंतरा अंतरेण जो निपात मध्यम विनार्थक गृहिये थे, मैंने अंतरा अंतरेण जो ये निपात है मध्यम और बिना अर्थ वाले निपात में गृहित होता है, मध्यम और बिना अर्थ में है, कहने का अभिप्राय ये है। तो यहाँ पर तेरे और मेरे बीच में, तो अंतरा का अर्थ है बीच में, तो उस तेरे और मेरे के साथ अंतरा का संबंध है, इसलिए तेरे और मेरे में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ये समझना। कमंडलू के साथ माने तेरे और मेरे बीच में कमंडलू है, तो अंतरा अंतरेण के योग में का मतलब है कि उनके साथ युक्त शब्द में, उनके साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है, तो उनके साथ जुड़ा हुआ शब्द तू और मैं है, ऐसे अंतरेण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते, तो पुरुषार्थ के बिना, तो यहाँ पर अंतरेण का संबंध पुरुषकार के साथ है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हुई है। ऐसे अग्निम अंतरेण कथम पचेत, अग्नि के बिना कैसे पकाया जा सकता है, कैसे पकावे, अग्नि के बिना कैसे पके, कथम पचेत, तो अग्नि के बिना कैसे पके या कैसे पकाए, कैसे पकावे, तो यहाँ पर अंतरेण का के साथ जो अग्नि का संबंध, इसलिए अग्नि में द्वितीय व्यक्ति हो गई है। और अंतरेण त्वाम माम च कमंडलु, तेरे और मेरे बीच में, तो अंतरेण का अर्थ बीच भी है, अंतरेण का अर्थ जैसे मध्यम और बिना अर्थ है, तो अंतरा का अर्थ बिना है और अंतरेण का अर्थ सॉरी अंतरा का अर्थ मध्य और अंतरेण का अर्थ बिना है, वो तो है ही, परंतु अंतरेण का भी अर्थ बिना है, ये समझना है, अंतरेण का भी अर्थ क्या है, बीच है, बीच में है, इसलिए अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलु, तेरे और मेरे बीच में कमंडलु है, ऐसा अर्थ हुआ। बालबोध जी समझ में आ गया, बालबोध जी समझे जी, स्वाति जी आप समझ गई, अंतरेण का दोनों अर्थ है, हाँ अंतरा अंतरेण दोनों मध्यम और बिना अर्थ में है, बिना अर्थ वाले हैं, तो यहाँ पर अंतरेण जैसे वाक्य जैसे लग रहा है उससे यही पता चलता है कि ओ जैसे अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलु, तो इसका ये अर्थ तो नहीं कह सकते तेरे बिना मेरे बिना कमंडलु है, ऐसा तो नहीं है, तेरे और मेरे बीच में कमंडलु है, तो यहाँ पर अंतरेण का अर्थ बीच ही, बीच बीच अर्थ पता चल रहा है यहाँ पर। आगे है काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, काला ध्वनो हो नकारांत पुमलिंग, काला ध्वन शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, और अत्यंत संयोगी अकारांत पुमलिंग अत्यंत संयोग सब सप्तमी विभक्ति के वचन है, समास है कालाध्वनों में कालश्च अध्वाच इति कालाध्वानौ, माने कालश्च अध्वाच इति कालाध्वानौ तयो कालाध्वनो, इस तरह समास हो गया। और अत्यंत संयोग में जो समास है, है अत्यंत स्थासु संयोग संयोग अत्यंत संयोग तस्मिन अत्यंत संयोग कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। और कालह का मतलब है समय, और अध्वा जो शब्द है उसका अर्थ है मार्ग, इस चीज को समझना है। तो अंत्यस्तासु अंत्यस्तासु संयोग अत्यंतस्तासु संयोग अत्यंत संयोग कर्मधारय समास हो गया तत्पुरुष। तो अत्यंत का मतलब क्या है, समास तो हो गया कर्मधारय, परंतु अत्यंत शब्द का क्या अर्थ है, इसको प्रथम वृत्ति कर खोल रहा है कि अंतम अनतिक्रांत अत्यंत और अत्यंत संयोग अत्यंत संयोग कर्मधारय तत्पुरुष समास किया। अत्यंत संयोग या अत्यंत स्थासु संयोग इति अत्यंत संयोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर जो है कि ऊपर से अनुमृति द्वितीय की अनुमृति आ रही है, तो और अत्यंत संयोग का मतलब अत्यंत माने अंतम अतिक्रांत, अंत को जो अतिक्रांत किया हुआ है, अंत जो अंतिम जो चीज है उससे भी जो उसको भी अतिक्रांत कर गया, उससे भी जो आगे बढ़ा हुआ है तो उसको कहेंगे अत्यंत। अत्यंत का मतलब क्या है जी, अंतम अतिक्रांत, क्या अर्थ है बालबोध जी, अंतम अतिक्रांत, अंतम अतिक्रांत। तो अतिक्रांत मैंने पार हुआ, अतिक्रांत का क्या अर्थ है पार हुआ। जैसे मान लो दो व्यक्ति चल रहा है, दो व्यक्ति में दोनों साथ चल रहा है, दो मोटरसाइकिल से या साइकिल से चल रहे हो उसमें से साथ साथ, परंतु एक जो है दूसरे को पार कर गया है, तो वो जो व्यक्ति हो गया वो अतिक्रांत व्यक्ति हो गया, पार किया हुआ व्यक्ति हो गया, पार किया हुआ, समझ गया जी। तो यहाँ पर अंतम अतिक्रांत, अंत को जो अतिक्रांत किया हुआ है उसको अत्यंत कहेंगे। तो अंतिम है उसको अतिक्रांत में ना अधिक, क्या हो गया जी, अधिक, ये हो गया। तो अधिक भी अर्थ वहां ये हुआ। अब जो है तो यहां पर अर्थ हुआ कि अत्यंत संयोगे गम्य माने, अत्यंत संयोगी गम्य माने अध्वा वाचनी शब्दे काल वाचनी शब्दे द्वितीया विभक्तिर भवति, मने अत्यंत संयोग गम्य मान होने पर कालवाची जो शब्द है, कालवाची शब्द में द्वितीय होती है और अध्वावाची जो शब्द है उसमें द्वितीय होती है। सप्तमी अक्षर के यही किया कि कालवाचिनी शब्द अध्वावाचिनी के शब्द द्वितीय विभक्तिर भवती। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कालाध्वनों में जो सप्तमी या षष्ठी विभक्ति द्विवचन भी मान सकते हैं, और इसको पंचमी अर्थ में षष्ठी ऐसा कहेंगे, और फिर अर्थ इसका हो जाएगा काल वाचिभ्यः अध्वावाचिभ्यश्च शब्देभ्यः द्वितीया विभक्तिर् भवति अत्यन्ते संयोगे गम्य माने, अत्यन्ते संयोगे गम्य माने। तो कालवाची शब्द और अध्वावाची शब्द मार्ग को कहने वाला, काल टाइम को कहने वाला शब्द काल को कहने वाला शब्द, समय को कहने वाले शब्द और मार्ग को कहने वाले जो शब्द है उससे द्वितीय विभक्ति होती है या उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उसमें का मतलब है उससे, उसमें क्या होगी वो शब्द के आगे द्वितीय विभक्ति होगी ना जी, अम औस। इसलिए पंचमी अर्थषष्ठी भी व्यक्ति करके पंचमी षष्ठी, पंचमी अर्थ में षष्ठी है, पंचमी अर्थ में सप्तमी है, ऐसा कह करके ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत संयोग का क्या अर्थ है जी, अत्यंत संयोग का क्या अर्थ है? तो अत्यंत संयोग का अर्थ बता रहे हैं कि क्रिया गुण और द्रव्य, क्रिया द्रव्य गुण और द्रव्य, तो क्रिया गुण द्रव्यों के साथ काल और अध्वा वाची जो शब्द है उसका साकल्य से संपूर्ण रूप से संबंध जो है इसको अत्यंत संयोग कहा है। इसको अत्यंत माने क्रिया गुण द्रव्य ही सह काला धनो हो साकल्य न संबंध हो अत्यंत संयोग, ये बताया। तो उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि काल जैसे है, जैसे मासम अधीते देव दत्त, मासम अधीते देवदत्त, तो मास एक मास तक, मास भर जो है देवदत्त पढ़ता है, अधीते देवदत्त, तो यहाँ पर जो है क्रिया है, इस क्रिया के साथ, इस क्रिया के साथ पढ़ना जो क्रिया है, उस पढ़ना क्रिया के साथ काल जो को बताने वाला कालवाची जो शब्द है मास मंथ, तो कालवाची क्रिया के साथ कालवाची शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। माने तो यहां पर क्रिया के साथ कालवाची का संबंध है, अत्यंत संयोग है, माने अंत का अतिक्रमण, अत्यंत माने अंतम अतिक्रांत इति अत्यंत हमने बताया था, तो अंत का अतिक्रांत किया हुआ, तो अंत का अतिक्रांत किया हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अंत को भी अतिक्रांत कर दिया, मतलब निरंतर, ये हो गया अंत का अतिक्रांत, माने अंत को अंत से भी आगे बढ़ गया, मतलब ये हुआ कि अंत से भी जब आगे बढ़ गया तो माने आगे बढ़े तो निरंतर और अधिक, ये अधिक। तो यहाँ पर अत्यंत का मतलब जो हुआ भाव जो निकला वो निरंतर निकला, निरंतर निकला, इसीलिए यहाँ पर मासम अधीते देवदत्त, देवदत्त जो है एक मास तक पढ़ता है, मास भर पढ़ता है, तो यहाँ पर मास जो कालवाची शब्द है इसमें द्वितीय हो गई है, और पता चल रहा है इससे कि अत्यंत संयोग गम्यमान है, अत्यंत संयोग निरंतर जो संबंध है वो गम्यमान है, अर्थात कालवाची शब्द का जो है क्रिया के साथ कालवाची शब्द का निरंतर एक मास तक निरंतर संयोग गम्यमान है। ऐसे ही है प्रथम वृत्ति में उदाहरण दिया, मासम अधीतो अनुवाक, मासम अधीतो अनुवाक, तो अधीत इसे मया कर दीजिए, अध्यार कर लीजिए या त्वया कर लीजिए, या तेन कर लीजिए, कोई ऐसा कुछ भी कर लीजिए। मासम अधि तो अनुवाक कहा, तो अनुवाक जो है एक मास तक, मास भर पढ़ा। ऐसे ही उदाहरण है मासम कल्याणी, तो मासम कल्याणी ये मास भर कल्याण करने वाली, ऐसा तो मास भर कल्याण करने वाली। हाँ बोलिए। अध्वा का मतलब हुआ मार्ग, अध्वा माने मार्ग, रास्ता, रोड, सड़क। तो सड़क अर्थ को कहने वाला जो भी शब्द होगा उसके साथ माने उससे, उससे द्वितीय विभक्ति होगी अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर। समझ में आया? क्योंकि यहां पर कह रहे हैं कि जैसे कोसम अधीते देवदत्ता, कोसम अधीते देवदत्ता, जैसे काल का हमने उदाहरण पहले दिया था ना कि मासम अधीते देवदत्ता, देवदत्त एक मास निरंतर पढ़ता है एक मास तक। संवत्सरम अधीते देवदत्ता, यजदत्ता, यजदत्त जो है एक वर्ष तक निरंतर पढ़ता है। तो ये मासम जो काल है उसके साथ मतलब उसका जो है क्रिया के साथ, अधीते क्रिया के साथ संयोग है, इसलिए मासम द्वितीय गति हो गई। समझ में आया जी? बाल बोध जी, बाल बोध, समझ में आया? नहीं जहां समझ में आया वहां पर पूछना, ये नहीं सोचना कि जो है कि आचार्य जी क्या बोलेंगे। आप लोगों को समझ में आया? अनंत जी भी शायद जुड़े हुए, अनंत जी आपको समझ में आया? आचार्य जी समझ में आया, मैं द्रोण जुड़ा हूँ। अच्छा द्रोण जी है, तो आपको समझ में आया? हाँ सर। हाँ तो मासम कल्याणी, तो मासम कल्याणी माने मास भर कल्याणी माने सुखदाई, मास भर एक मास तक सुख देने वाली कोई भी चीज हो गया। ऐसे दिया मासम गुड़धाना, मासम गुड़धाना एक मास तक गुड़धानी, गुड़ की धानी हुई गुड़धानी कुछ होगा। तो यहाँ पर जो है कालवाची जो शब्द है मास, उसमें द्वितीय व्यक्ति हो गई है। ऐसे ही यदि आप जो है तो जैसे मासम कल्याणी का मतलब ये हुआ कि मास भर कल्याणी सुखदाई माने एक मास कल्याण में रहा। मासम कल्याणी का अर्थ हुआ एक मास तक सुख में रहा, सुखमय रहा, सुखमय रहा। और मासम गुड़धाना माने कि गुड़धाना गुड़ के साथ मिश्रित जो धान है, जो धानी है, वो मासम मास भर तक खाई गई। तो मासम गुड़धाना, संवत्सरम गुड़धाना एक वर्ष तक गुड़ मिश्रित धानी खाई। अब आ गए अध्वा, अध्वा के साथ। तो अध्वा का उदाहरण दिया है क्रोशम अधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम पर्वतः। तो क्रोशम अधीते देवदत्त, आप इसमें जोड़ दीजिए। तो देवदत्त जो है एक कोष तक एक पुस्तक पुस्तक पढ़ता रहा, मैंने अधिते मैंने पढ़ता है, देवदत्त एक कोष्टक पुस्तक पढ़ता है, ये हुआ क्रोशम अधीते देवदत्ता का मतलब हुआ, देवदत्त एक कोष्टक पुस्तक पढ़ता है, कोष भर पढ़ता है। तो यहाँ पर जो मार्ग है क्रोश क्रोश जो कोष को हमारे यहाँ पर क्रोश को कोष कहते हैं, एक कोष दो कोष तीन कोष, तो ये कोष जो शब्द है ये मार्ग अर्थ को कह रहा है, रास्ते को कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है, अध्वावाची जो शब्द क्रोस है उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी का मतलब हुआ कि एक कोष तक नदी टेढ़ी है, तो यहाँ पर अत्यंत संयोग गम्यमान है, निरंतर जो है ना संयोग है एक कोष तक। तो एक कोष तक या योजनम कुटिला नदी या क्रोशम कुटिला नदी, नदी एक योजन तक टेढ़ी है या एक कोष तक टेढ़ी है, ये। अब ऐसे क्रोश क्रोशम पर्वत, क्रोशम पर्वत, हाँ बोलिए, यो जैसे कोष होता है वैसे योजन है, कितने दूर का होता है? अब कितने दूर का होता है वो तो मुझे याद नहीं है अभी, वो जो है ना उसमें आया ना हनुमान चालीसा में भी आता है ना, हनुमान चालीसा में भी आता है ना कि योजन योजन, वो देखना पड़ेगा कंप्यूटर में देखना पड़ेगा या मैं देख के बताऊंगा कि भाई एक योजन कितने दूर का हुआ। अब आगे है जैसे क्रोशम पर्वत या योजनम पर्वत, तो कोष भर तक जो पर्वत मतलब एक कोष तक पर्वत है पहाड़ है, अनुवाक का अर्थ पूछ रहे हैं कि अनुवाक का क्या अर्थ है। ये आपने उपनिषद पढ़ा है? उपनिषद में आप जब पढ़ोगे जैसे अध्याय होता है ना जी, उसी तरीके से अनुवाक होता है। हाँ, वो मंत्र इत्यादि जो है, प्रथम अनुवाक, द्वितीय अनुवाक। अनुवाक का शब्दार्थ हुआ कि वाक के पश्चात, अनु माने पश्चात और वाक माने वाणी। तो वाणी के पश्चात जो कुछ भी शब्द बनाया गया वो अनुवाक हो गया शब्दार्थ में, तो ये अर्थ हुआ। परमात्मा की वाणी वेद है, उसके पश्चात उस वेद को समझने के लिए जो उपनिषद इत्यादि ग्रंथ बनाए गए वो अनुवाक हो गया। उसमें अनुवाक इत्यादि होता है, प्रथम अनुवाक, द्वितीय अनुवाक, कहीं पर बल्ली होता है। तो ये इस तरीके से, तो मासेन अनुवाको अधीत, मतलब कि एक मास तक निरंतर जो है अनुवाक अर्थात वेद का जो अनुवाक है उसको पढ़ा। अनुवाक कर समझ गए? हाँ। तो यहाँ पर अपवर्ग क्या गम्यमान हो रहा है जी? अपवर्ग क्या अर्थ है यहाँ पर? तो अपवर्ग का मतलब है कि फल प्राप्त सत्याम क्रिया परिसमाप्ति अपवर्ग, ये है अपवर्ग का अर्थ। अपवर्ग लिख लेंगे, फल प्राप्त सत्याम क्रिया परिसमाप्ति ही, फल प्राप्त सत्याम क्रिया परिसमाप्ति ही अपवर्ग। तो यहां पर जो है फल की प्राप्ति, यहां पर कि एक मास तक जो है अनुवाक पढ़ा, या संवत्सरीन अनुवाक को देते, एक वर्ष तक अनुवाक पढ़ा, तो यहां पर जो है अपवर्ग क्या है? माने फल की प्राप्ति होने पर, फल प्राप्तो सत्याम, फल की प्राप्ति होने पर क्रिया परिसमाप्ति, क्रिया की समाप्ति होना, ये अपवर्ग कहलाता है। अपवर्ग का मतलब क्या है जी? कि फल प्राप्तो सत्याम क्रिया की परिसमाप्ति, क्रिया का समाप्त होना, वो अपवर्ग है। तो यहां पर जो है, जो उदाहरण है कि मासेन अनुवाको अधीत, एक मास तक अनुवाक को जो है पढ़ा और उसे ग्रहण भी किया, पढ़ा और उसे ग्रहण भी किया, तो फल की प्राप्ति होने पर जो क्रिया की परिसमाप्ति होती है, तो फल की प्राप्ति होने पर यहाँ पर क्रिया की समाप्ति, नाश भरतक अनुवाक पढ़ा, इसका मतलब है कि उसने मन में विचार किया था कि हमें एक मास में ये चीज प्राप्त कर लेना, तो एक मास में हमें ये चीज टारगेट है कि हमें इस फल को प्राप्त कर लेना है। इसलिए फल की प्राप्ति होने पर क्रिया की समाप्ति, जब फल प्राप्त हो गया, हमारा टारगेट जो है ये प्राप्त करना, तो उस करने के बाद क्रिया की समाप्ति हो जाती है। अब जैसे मान लो कि हमारा उद्देश्य है कि मैं जो है एमए क्लास तक पढ़ूं, तो हमारा उद्देश्य जो है एमए क्लास तक है, तो यहां पर जो है कि तब तक हमने गोल जब बनाया कि हमें हमें जो है हमें जो उपनिषद पढ़ना है या अनुवाक पढ़ना है, तो यहाँ पर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस फल की प्राप्ति में होने पर क्रिया की समाप्ति होगी। जब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी तब तक क्रिया की समाप्ति नहीं होगी। जब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी तब तक क्रिया की समाप्ति नहीं होगी। तो मासेन अनुवाको अधीतः कब कि एक मास तक अनुवाद पढ़ा, तो वो जो पढ़ा किसी उद्देश्य के साथ पढ़ा, किसी उद्देश्य को लेकर के पढ़ा। तो वो जो उद्देश्य जो फल था उसकी प्राप्ति होने पर अब क्रिया की समाप्ति हो जाएगी, पढ़ना बंद हो जाएगा या कोई भी कार्य करना बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति लक्ष्य लेकर के चलता है तो एमए क्लास तक पढ़ा, अब वो हमारा लक्ष्य एमए क्लास तक है, उसके पश्चात उस फल की प्राप्ति हो गई तो क्रिया की परिसमाप्ति हो गई, क्रिया समाप्त हो गई। तो वो बोले पढ़ना क्रिया समाप्त हो जाएगा। समझ में आया जी? हाँ, अब आगे है ऐसे क्रोशेन, ये तो काल का है, और अध्वावाची जो हो गया क्रोशेन अनुवाक अधिक, एक कोष तक अनुवाक अनुवाक पढ़ा, एक कोष तक अनुवाक पढ़ा। तो एक कोष तक अनुवाक पढ़ा का मतलब क्या हुआ जी? मैंने वो जो है उसके मन में जो एक कोई लक्ष्य है, अब जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे कि मैं हर दिन जो आजकल मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए मंडे टू फ्राइडे, तो मैं जो है मंडे टू फ्राइडे जो मैं जाता हूँ, तो यहाँ से जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गाड़ी चलाने का क्रिया तब तक करता हूँ जब तक कि हमारा जो गोल है कि स्कूल में पहुंचना, तब तक हम पहुंच ना जाए। तो फल की प्राप्ति होने पर क्रिया की परिसमाप्ति, फल की प्राप्ति होने पर तो हमें जो है स्कूल जाना जो है पहुंचना जो है, इस फल की प्राप्ति होने पर ड्राइविंग क्रिया की समाप्ति हो गई, ये अपवर्ग हो गया। तो यहाँ पर ऐसे ही मासेन अनुवाको अधीतः, मास भर से मास एक मास से अनुवाद पढ़ा, एक मास से अनुवाक एक माने मास भर में जो है एक मास में या मास भर में अनुवाक पढ़ा, एक साल में अनुवाक पढ़ा। तो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर लक्ष्य बता रहा है। तो एक मास तक जो है निरंतर वेद का जो अनुवाक है, अनुवाक माने अध्याय है, अनुवाक माने अध्याय है, उसको पढ़ा। संवत्सर ने अनुवाक को अधीत एक वर्ष तक निरंतर वेद का अनुवाद पढ़ा और उसे ग्रहण भी कर लिया। तो ये क्रोश हो गया, योजना ऐसे हो जाएगा, योजना अनुवाक को अधीत। अपवर्ग सभी को समझ में आ गया? यहाँ पर जो है प्रथमा प्रतिकार अपवर्ग का जो मतलब बताते हैं हिंदी भाग में, वो बताते हैं कि ये थोड़ा दूसरे तरीके से डिफरेंट तरीके से जो अर्थ कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से अर्थ कर रहे हैं कि क्या मैं बता रहा था, हाँ अच्छा, अपवर्ग का जो प्रथम प्रतिकार किया है वो कह रहा है कि मासिक अनुवाद को अधिकतर का अर्थ यह हुआ कि मास भर में अनुवाद पढ़ा और वह अच्छी प्रकार याद भी कर लिया। तो याद हो जाना अपवर्ग हुआ, ये अपवर्ग, अपवर्ग प्राप्त हो जाना, याद हो जाना। तो याद उसका लक्ष्य याद था तो इसलिए याद हो जाना कर दिया, ये भी ठीक ही है, गलत नहीं है। अब आगे है सप्तमी पंचम्यु कारक मध्य, तो सप्तमी पंचम्यु कारक मध्य इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी पंचमी शब्द प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है, कारक मध्य अकारांत पुम कारक मध्य शब्द सप्तमी विभक्ति जो है एक वचन है। तो यहाँ पर अनुवृत्ति जो है काला ध्वनो रत्यंत से काला ध्वनो की अनुवृत्ति ले आइए और कारक जो मध्य है सप्तमी पंचमी कारक मध्य इसमें समास है सप्तमी च पंचमी च इति सप्तमी पंचम्यौ इति संयोग द्वंद हो गया और कारक मध्य है कि कारकयोर मध्य इति कारक मध्य तस्मिन कारक मध्य तो अर्थ क्या बन गया जी अर्थ बन गया कि कारक मध्य तो कारक मध्य में जो समास है वो है कारकयोर मध्य ऐसा कारकयोर मध्य इति कारक मध्य षष्ठी तत्पुरुष समास है कारकयोर मध्य तो कारकयोर मध्य कारक मध्य तो अर्थ क्या बन गया जी अर्थ बन गया इसका कि कारकयोर मध्य कारक के मध्य में तो कारकयोर मध्य वर्तमानेभ्य कालवाचिभ्य अद्वावाचिभ्य शब्देभ्य सप्तमी पंचम्यो विभक्ति भवतः ऐसा अर्थ हुआ कि कारकयोर मध्य कारकयोर मध्य यौ काला ध्वनौ तद वाचिभ्याम शब्दाभ्याम सप्तमी पंचम्यौ विभक्तौ भवतः ऐसा प्रशांत जी का अर्थ कर रहा है कारक के मध्य में जो काल और अध्वावाची जो शब्द है उससे सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है तो यहाँ पर उदाहरण जो दिया है तो मैंने काल कारक मध्य जो काला ध्वनोत्तर वाची भ्याम शब्दाभ्याम पंचमी सप्तमी पंचमी विभक्तो भवतः सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है या पंचमी अर्थ के आधार पर भी अर्थ कर सकते हैं कि कारकयोर मध्य वर्तमानेभ्य कालवाचिभ्य अध्वावाचिभ्य शब्देभ्य सप्तमी पंचमी विभक्ति भव सप्तमी पंचमी विभक्ति भवतः सप्तमी पंचम्यो विभक्ति भवतः ये तो जैसे काला का देख लीजिए उदाहरण अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वहे भोक्ता अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वहे भोक्ता तो इसका अर्थ है कि अद्य आज जो है देवदत्त खा करके देवदत्तो भुक्त्वा अद्य देवदत्तो भुक्त्वा आज देवदत्त जो है उस देवदत्त खा करके आज देवदत्त आज खा करके द्वहे भुक्ता दो दिन के बाद दो दिन के पश्चात खाएगा द्वहे दो दिन में खाएगा तो यहां पर जो है कारक के मध्य में देवदत्त भुक्त्वा द्वहे भुक्ता तो यहाँ पर देवदत्त क्या है जी देवदत्त खाकर दो दिन के बाद खाएगा दो दिन बाद खाएगा ऐसा तो कारक के मध्य में काल और अध्वावाची शब्द है कारक के मध्य में जो है यहाँ पर तो कारक का मध्य कब होगा? जब दो कारक होगा तभी उसका मध्य बनेगा। जब कारक जो है, जब दो कारक होगा तभी मध्य बनेगा। तो यहां पर कारक के मध्य में तो एक तो ये हुआ कि देवदत्त आज खा करके फिर दो दिन के बाद खाएगा, द्वहे भोक्ता। तो यहां पर जो है कारक का मध्य क्या हुआ? तो कारक का मतलब यहां पर है, कारक का मतलब जो है यहां पर, वो कारक का मतलब जो लेना चाहिए क्रिया। कारक का अर्थ जो है क्रियाया निर्वर्तकम इति कारकम है। तो यहां पर कारक का अर्थ जो है क्रिया। तो यहां पर एक तो जो है, या कारक का अर्थ जो है क्रिया न मान करके कारक को शक्ति मान ले, कारक को शक्ति माने, तो यहां पर जो है आज जो भोजन क्रिया, तो आज जो कोई भोजन करता है तो आज की भोजन क्रिया की कर्तृ शक्ति, दो दिन के पश्चात की जो भोजन क्रिया की शक्ति, ये दोनों भिन्न भिन्न हो जाएगा। आज हमने जो भोजन किया तो आज जो हमारे अंदर शक्ति है उस भोजन को करने की, और दो दिन के बाद जो करेंगे भोजन, तो उसमें दोनों में अंतर हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि कारक को शक्ति मानने में जो दो कारकों के मध्य वाली, कारकयोर मध्य माने कारक मध्य, कारक के मध्य में तो एक कारक हो गया, एक कारक हो गया देवदत्त का भोजन करना, और फिर जो है दो दिन बाद जो भोजन करके द्वय भोक्ता करेंगे। दूसरा जो कारक हो गया द्वहे भोक्ता, वो दो दिन के बाद का कारक हो गया। उन कारक के मध्य में ऐसा अर्थ हो गया, समझे जी? हाँ, इसमें जरा आप और विचार कीजिएगा। ऐसे अद्य देवदत्त भोक्ता द्विहाद भोक्ता, तो अद्य देवदत्त भोक्ता द्विहाद भोक्ता अर्थ वही होगा। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, यहां पर द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, सप्तमी पंचमी विभक्ति कर दिया है। अब इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूं। तो कल फिर इस पर हम आपको पढ़ाएंगे, हाँ, यही इसे सप्तमी पंचमी कारक मध्य पढ़ाते हुए फिर आगे चलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।